Σήμερα θα ομιλήσουμε για τις θλίψεις, για την οδύνη και τον πόνο της Παναγίας μας. Η Παναγία μας είναι η βασίλισσα του πόνου. Ας ακούσουμε όμως το τι λένε οι Άγιοι Πατέρες. Τι παράδοξον αλήθεια, αυτή που υπήρξε η και χαριτωμένη, η ευλογημένη εν γυναιξή, η θεόνυμφος και θεοχώρητος, η τιμιωτέρα των χερουβίν και ενδοξωτέρα ασυγκρίτος των σεραφείμ, εγεύθη και το πλέον πικρόν ποτήριον μίας λύπης ανεκφράστου, μίας οδύνης απεριγράπτου. Ποιος θα το περίμενε, η τιμημένη μητέρα του Θεού, την οποίαν άγγελοι και προφήτε και άνθρωποι ευσεβείς εκαλούσαν και χαριτωμένοι και μακαρίαν. Υπήρξε συγχρόνως και η πλέον πικραμένη, η πλέον θλιμμένη, η πλέον πονεμένη μητέρα. Και πώς να μην είναι, το σκοτάδι το άγριο, το τυφλό, το κοφό, το φρικτό σκοτάδι εσκέπαζε από παντού γύρω τριγύρω τον Γολγοθά. Μορφές μοχτηρές, ψυχές φθονερές μέσα σε καλοντημένα σαρκία. Ένα συρφετός από αγνώμονα, ανθρωπάρια που στηρίζουν, που βομολοχούν, που περιπέζουν και βλασφημούν. Ένα άλλο πλήθος από περιέργους που παίζουν με το μεγαλύτερο δράμα των αιώνων. Και εκεί, ανάμεσα εις όλην αυτήν την αγέλη των θηρίων, ευρίσκεται η λυπημένη μητέρα. Ήτο εκεί η Παναγία μας, πώς μπορούσε να λείψει την ώρα που ο μονάκριβος Υιός της και ο μονογενής Υιός του Θεού ευρίσκεται καρφωμένος εις το φοβερόν ξύλον του Σταυρού, πώς αυτή η στοργική μητέρα του να μην τον παραστέκει. Ήτο εκεί η Πανάχραντος και με κομματιασμένη την καρδία έστεκε παρά των σταυρών χωρίς να λογαριάζει την απειλή των εχθρών του Υιού της και τα παρακολουθούσε όλα, τα έβλεπε όλα, τα εγεύετο όλα. Ποιος θα την ελυπείτο, οι αιμοβόροι άρχοντες, οι άγριοι στρατιώτες, ο αλλοπρόσαλος και αχάριστος λαός, και η πίκρα εγέμιζε την πάναγνη καρδία της. Ρομφαίες οδυνηρές την ετρυπούσαν και την εξέσχιζαν. Κύματα οδύνης την συνετάρασαν ολόκληρη. Πόνος, ένας πόνος βαθύς, πελώριος, σπαρακτικός την συνεκλώνιζε. Τι θλίψεις αλήθεια, ποια δοκιμασία καυτερή, ανίποτη δια την Αγίαν την τρυφεράν αυτή μητέρα, να βλέπει τον λατρευτόν Υιόν της επάνω εις των σταυρών, να αντικρίζει τον γλυκύτατον Ιησούν της, τον αναμάρτητον, τον Πανάγιον, τον ευεργέτην, τον σωτήρα ανάμεσα σε δύο ληστάς. Πώς να μην κοχλάζει η λύπη, η θλίψη μέσα της. Σχετικά με τις θλίψεις, κι άλλη φορά έχουμε πει, μην ξεχνάμε ποτέ ότι τα αιώνια αγαθά θα δοθούν σε εκείνους που θα υποστούν πολλές θλίψεις στη ζωή τους. Σε αυτούς θα δοθούν. Μην ξεχνάμε τι λέγει το Ευαγγέλιο. Δια πολλών θλίψεων δι εισελθήν εις την Βασιλεία των Ουρανών. Πρέπει να περάσουμε πολλές θλίψεις, αλλά να μην ξεχνάμε επίσης ότι αυτές οι θλίψεις, τα βάσανα και οι πίκρες, θα μας οδηγήσουν, θα μας φέρουν αιώνιο βάρος δόξης. Υπομονή λοιπόν στη θλίψη. Συνεχίζουμε. Αλλά ποιος μπορεί να περιγράψει τα αισθήματα που συνεκλώνιζαν την καρδία της Παναγίας μας μπροστά στην φρικτή τραγωδία της Σταυρώσεως? Ο Υιός της ο αγαπητός, τον οποίον είχε μεγαλώσει και αναθρέψει με τόση στοργήν, ο ωραίος σκάλι παραπάντα στους θνητούς, αυτός που είχε περάσει την ζωή του ευεργετών και ιόμενος, τώρα κρέμεται χλωμός και καταματωμένος επί του σταυρού. Πονεί η καρδιά της μητέρας, σπαράσει η ψυχή της μπροστά στο θέαμα που προβάλλει ενώπιόν της, γύρω της έως πέρα πλήθη εχθρικά που ονειδίζουν, που βλασφημούν, που καταρώνται, που εξευθυλίζουν τον Ιησούν της. Επάνω εις των σταυρών εκείνος οδυνάται με μία οδύνη ασυγκρίτως μεγαλυτέρα και βαθυτέρα από όσας ποτέ έθιξαν ανθρωπίνην καρδίαν. Καλά οι ξένοι, οι δικοί του, τον έχουν εγκαταλείψει όλοι, και ο Πέτρος που ορκίζεται ότι και αν όλοι τον αφήσουν, αυτός δεν θα τον αρνηθεί ποτέ. Τι άλλο αλήθεια μαρτύριον φοβερότερον, οδυνηρότερον από αυτό μπορούσε να υπάρξει δια την Παναγία Μητέρα? Να στέκει εκεί, να βλέπει τον Υιόν της, να σπαράσει επάνω εις των σταυρών, και αυτή η μητέρα να μην μπορεί να του κάνει τίποτε, να ακούει τον Ιησούν της να κράζει μέσα από τα φλεγόμενα σπλάχνα του διψώ, και αυτή να μην μπορεί να του δώσει ο λίγα σταγόνας νερό για να δροσίσει, για να του ολιγοστεύσει την δίψαν. Το αίμα τρέχει αδιάκοπα από το κεφάλι, από τα χέρια, από τα πόδια του Κυρίου, και αυτή να μην μπορεί να σφογγίσει το πρόσωπό του εις την φοβεράν απομόνωσήν του, να τον πλησιάσει και να του πει δυο λόγια μητρικής αγάπης. Το φως της ζωής της, ο γλυκύτατος Ιησούς, που ανέτειλε ως ήλιος εις τους βυθισμένους, εις τα σκοτάδια της πλάνης και της αμαρτίας, τώρα τρεμοσβήνει, χαροπαλέει, τώρα αφήνει την τελευταία του πνοή. Θεέ μου, ποιος μπορεί να περιγράψει τον πόνον που εδοκίμασε εις την ευαίσθητο, εις την Αγία Καρδία της η Παναγία μας. Όλοι βέβαια θα τραβήξουμε θέλουμε δεν θέλουμε, θα τραβήξουμε θλίψη στη ζωή μας. Και πολλές θλίψεις που μας έρχονται είναι ακούσιες. Δηλαδή, δεν θέλουμε, γίνεται ένα ατύχημα. Έρχεται μια αρρώστια, έρχεται μια κακία του συνανθρώπου μας, χωρίς να το βλάψουμε, χωρίς να φταίμε, από τη ζήλια του, από τον φθόνο του, να μας κατακρίνει, να μας συκοφαντήσει. Έρχεται μια θλίψη. Αλλά οι πατέρες της Εκκλησίας μας λέγουν ότι μέσα στις ακούσιες θλίψεις που μας έρχονται κρύβεται το έλεος του Θεού. Το οποίο έλεος του Θεού τραβά τον άνθρωπο σε μετάνοια, εάν έχει υπομονή και γλιτώνει έτσι ο άνθρωπος από την αιώνια κόλαση. Η μετάνοια, επαναλαμβάνω, τον οδηγεί, η υπομονή του τον οδηγεί σε μετάνοια και σωτηρία. Μετάνοια ίσως σωτηρία. Αλλά το θέμα είναι που όλους μας αποσχολεί και πολλές φορές λέμε η υπομονή που θα βρούμε. Υπομονή. Να μην ξεχνάμε ποτέ ότι η υπομονή την δίδει ο Θεός βέβαια, αλλά χρειάζεται και εμείς πάντοτε, για να έρθει το έλεος του Θεού να μας φέρει υπομονή, πάντοτε δύο βασικά πράγματα να σκεπτόμεθα συνέχεια. Ποια? Την αιώνια κόλαση και τον παράδεισο, την αιώνια μακαριότητα. Αυτά τα δύο, αν τα σκεπτόμεθα, αν τα καλλιεργούμε μέσα μας, θα μας φέρουν υπομονή στη σλήψη. Έλεγε ένας Άγιος Πατέρας ότι αν καταλαβαίναμε τι σημαίνει αιώνια κόλαση και 100 χρόνια να ήμασταν σε ένα δωμάτιο με σκουλίκια και να μας τσιμπούσανε, θα κάναμε υπομονή. Άλλο το πρόσκαιρο και άλλο το αιώνιο. Αλλά δυστυχώς ούτε εγώ ούτε εσείς καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αιώνια κόλαση. Γι' αυτό δεν έχουμε υπομονή στις λήψεις, στις αρρώστιες, στις αδικίες, στα βάσανα που μας έρχονται στη ζωή. Για να έχουμε υπομονή να καλλιεργούμε, να σκεπτόμεθα και τα αιώνια αγαθά, την αιώνιο μακαριότητα, την ασύλληπτο δόξα, που όσοι σωθούν θα τους βάλει ο Κύριος, λέει, την Αποκάλυψη, να καθίσουν στον θρόνο Του. Θα γίνουν θεοί αιώνιοι, κατά χάρη βέβαια. Και όπως λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος, ένα αγαθό, λέει, έχει μεγάλη αξία όσο περισσότερο χρόνο κρατήσει. Και συνεχίζει και λέει ότι ο Θεός για τα βάσανα που περνά σε αυτή την προσωρινή ζωή δεν πρόκειται να σου δώσει ανάπαυση, ευτυχία και χαρά για 500 χρόνια, ούτε για 1000 χρόνια, ούτε για 10.000 χρόνια, όσο πιο πολύ βέβαια τόσο μεγαλύτερη αξία, ούτε για 1 εκατομμύριο χρόνια. Αιώνια, ατελεύθητη θα είναι η ευτυχία, η δόξα, η χαρά, χωρίς φόβο να πέσουμε και να χαθούμε. Επαναλαμβάνω, αυτά τα δύο πρέπει συνεχώς να τα σκεπτόμεθα, γιατί θα μας δίδουν υπομονή στις θλίψεις. Επίσης και κάτι άλλο που λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, είναι πολύ ωφέλιμο πράγμα και συμφέρον της ψυχής μας να υποφέρουμε στεναρά κάθε θλίψη, είτε προέρχεται από τους ανθρώπους είτε από τους δαίμονας. Εκείνος που για τις θλίψεις του που του συμβαίνουν κατηγορεί τους άλλους, κατηγορεί τον συνάνθρωπό του, έχει ξεγλιστρήσει από τον δρόμο του Θεού. Τον εαυτό μας λοιπόν να αμεμφόμεθα στις θλίψεις και στα βάσανα και στις αδικίες κλπ. Και όχι τους άλλους. Ξεγλιστράμε αλλιώς. Και ακόμη κάτι. Είμεθα απροετοίμαστοι για τις θλίψεις που ξαφνικά και απρόσμενα έρχονται στη ζωή μας και οδηγούμεθα με τους λογισμούς εις την βλάβη της ψυχής μας και καταστρεφόμεθα. Δεν θα μας έβλαπταν όμως την ψυχή, η θλίψη, τα βάσανα και όλα τα λυπηρά, εάν παντοτινή μελέτη είχαμε το του Αποστόλου Παύλου. Χαίρομαι με τις ασθένειες, τις ύβρις και τις δυσχέρειες, εάν μιμούμεθα τον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος λοιπόν Παύλος χαιρότανε στις λήψεις, στα βάσανα, στις συκοφαντίες, στις κατηγορίες. Εμείς είμαστε ανυπόμονοι, πρώτος εγώ. Πατέρες λένε ότι οι θλίψεις και τα βάσανα και οι αρρώστιες και οι αδικίες είναι διαμάντια, είναι χρυσός, είναι πολύτιμη λύθη. Τι θα έκανες άνθρωπε, λέει ένας Άγιος, εάν σε λιθοβολούσαν με πολυτίμους λίθους, τι υπομονή θα είχες, τι καρτερία, γιατί θα ήξερες, θα τους μαζέψεις μετά, θα τους συγκεντρώσεις και θα γίνεις πλούσιος. αλλά πλούσιος προσωρινά, ε? Ενώ οι θλίψεις, τα βάσανα, οι αρρώστιες και όλα τα πικρά δεν μας ευεργετούν προσωρινά, μας ευεργετούν αιώνια, λέει ο Άγιος, ατελέφθητα. Επομένως, πόση καρτερία και υπομονή πρέπει να κάνουμε. Όσον απέσιον πράγμα είναι το μίσος και η μοχθηρία που οδήγησε εις τον Σταυρό και αυτόν τον Κύριο της αγάπης, τόσο ωραίον και θείον είναι η αγάπη που συνεχώρησε και αυτούς τους σταυρωτάς. Αυτήν την αγάπην έδειξε ο Σωτήρ, αυτήν και η Παναγία μας εις όλην της την ζωή. Η αγάπη ας γίνει και διημάς το αστέρι που θα φωτίζει και θα καθοδηγεί την ζωή μας, που θα μας προφυλάσει από τα φοβερά μίση και θα μας χαρίσει τον ουρανό, όπου ο Θεός της αγάπης και όπου η Παναγία ζει πλέον μέσα εις την αγάπη και εις την δόξα του Υιού της και Θεού. Η αγάπη λοιπόν, να καλλιεργούμε την αγάπη. Δυστυχώς είμαστε αδύνατοι, και εγώ και εσείς, και όταν μας αδικήσουνε, μέσα μας βράζουμε. Δεν βράζουμε όταν μας αδικήσουνε, μόνο. Προτού μας αδικήσουνε, επειδή ζηλεύουμε, επειδή φθονούμε, επειδή ξέρω εγώ βλέπουμε τον άλλον εκεί πέρα, τον κατακρίνουμε. Θέλουμε να βλάψουμε την υπόλοιψή του, χωρίς ο ίδιος να μας έχει βλάψει. Αλλά ας παραδεχτούμε ότι μας αδικούνε. Και όπως υπάρχουν περιπτώσεις που ασφαλώς, πολλές φορές, μας αδικούν οι άνθρωποι. Όταν λέω μας αδικούν, μας λάβουν, μας κατηγορούν, μας συκοφαντούν, αδίκως, σας πάρουμε αυτή την άποψη. Οι πατέρες, ξέρετε τι λένε. Όταν σε αδικούνε άνθρωποι και προσεύχεσαι για αυτόν που σου αδικεί, χτυπάς με ορμή τους δαίμονες. Τους πληγώνεις τους δαίμονες. Όταν όμως δεν προσεύχεσαι για αυτούς που σ' αδικούνε, αλλά τι κάνει, αντεπετίθεσαι, αντιδράς, θέλεις να βλάψεις κι εσύ τον άλλον, θυμώνεις, έχεις μίσος κλπ, τότε τι κάνει, τότε οι δαίμονες σε πληγώνουν εσένα. Όποιος λοιπόν αντιστέκεται σε εκείνους που αδικείται, πληγώνεται από τους δαίμονες. Βλάπτεται η ψυχή του από τους δαίμονες. Γι' αυτό οι πατέρες λένε αδικήθητη και μη αδικήθητη. Ήρθε όλους και εμένα και εσάς να μας δώσει δύναμη ο Κύριος, να συγχωρούμε τους εχθρούς μας, να μην κάνουμε πρώτα κακό εμείς, αλλά κι αν μας κάνουν κακό οι άλλοι, να τους συγχωρούμε αδικήθητοι και μη αδικήθητοι. Να μας κάνουν κακό και εμείς να τους κάνουμε καλό. Μακάρι να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση με τη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας μας, και μας περιμένει αιώνια δόξα στον ουρανό. Και σήμερα θα πούμε κανένα δυο θαύματα της Παναγίας μας. Στις πλαγιές του Ελικόνος υπάρχει η μοναστήρι Παναγία Ευαγγελίστρια. Η Παναγία δεν έπαψε και δεν πάβει να προστατεύει με κάθε τρόπο το μοναστήρι της. Το παρακάτω συγκλονιστικό θαύμα διαδραματίζεται το 1687, τότε που οι Έλληνες είχαν κάνει μία απόπειρα για την αποτείναξη του τουρκικού ζυγού. Ανάμεσα στους επαναστάτες ήταν και η αρματολή της Παρνασίδας, ο Κούρμας και ο Σπανός. Οι δύο αυτοί οπλαρχηγοί επιτέθηκαν και καταδίωξαν ένα τμήμα Τουρκαλβανών μέχρι τις κορυφές του Ελικόνου. Εκείνοι, επειδή πιέστηκαν από άλλα ελληνικά σώματα, αποφάσισαν να καταλάβουν το μοναστήρι της Ευαγγελίστριας και να οχυρωθούν μέσα σε αυτό, ώσπου να καταφτάσουν τουρκικές ενισχύσεις. Ήταν σούροπο. Οι Τουρκαλβανοί, ανεβασμένοι στο απέναντι ύψωμα, έβλεπαν το καντιλάκι της μονής να σιγοκαίει. Ακολουθώντας το τρεμάμενο φως, πλησίασαν αρκετά. Τότε ο Μουκαντά Πασάς, ο αρχηγός τους, διατάσσει μία ομάδα να ερευνήσει την περιοχή από φόβο μήπως οι Έλληνες είχαν στημένη κάποια ενέδρα. Όταν οι στρατιώτες έφτασαν εις την στροφή κοντά στο μοναστήρι, εμφανίζεται μπροστά τους μια γυναίκα ντυμένη στα μαύρα. Ήταν η Μεγαλόχαρη. Να φύγετε, τους προστάζει, να επιστρέψετε στις θέσεις σας. Και λέγοντας αυτά, εξαφανίστηκε απότομα, όπως ακριβώς είχε εμφανιστεί. Ήθελε, όπως φαίνεται, η Παναγία μας να προστατεύσει τα γυναικόπαιδα που βρισκόταν κατά εκατοντάδες μέσα στο μοναστήρι της. Έντρομοι οι Τουρκαλβανοί επιστρέφουν και διηγούνται στον διοικητή τους τα καθέκαστα. Ο Πασάς, οργισμένος, διατάζει να ξεκινήσει αμέσως το στράτευμα. Σε λίγο φτάνουν στην στροφή. Εκεί εμφανίζεται για δεύτερη φορά η Παναγία και εμποδίζει τον Μουκαντά Πασά να προχωρήσει. Έξαλλος εκείνος από θυμό, διατάζει γενική επίθεση εναντίον του μοναστηριού. Τότε έγινε το μεγάλο θαύμα. Ενώ το στράτευμα προχωρούσε, άνοιξε η γη και το κατάπιε ολόκληρο. Ο αριθμός των Τουρκαλβανών παραμένει άγνωστος. 500 ήσαν, 1000 ήσαν. Από τότε η τοποθεσία αυτή ονομάστηκε Βούλα, από το βούλιαγμα του τουρκικού στρατού. Κάθε φορά που θα επιχειρήσουν στο σημείο εκείνο να σκάψουν βαθιά, βρίσκουν πλήθος την ταφή. Από το στράτευμα όμως σώθηκαν μόνον δύο, ο Μουκαντά Πασάς και ο γραμματικός του. Η Παναγία με την ιδία πάντα μορφή της μαυροφορεμένης γυναίκας τους οδηγεί μέχρι την πύλη της Μονής και εξαφανίζεται. Οι δύο Τούρκοι γονατίζουν συγκεκριμένοι και προχωρούν γονατιστοί μέχρι μέσα στην εκκλησία. Κοιτάζουν κατάπληκτοι την Παναγία του Τέμπλου και στη γλυκιά της μορφή αναγνωρίζουν τη μαυροφορεμένη εκείνη γυναίκα που τους οδήγησε έως εκεί. Το θαύμα της μεταστροφής τους έχει συντελεστεί. Φοβισμένοι και μετανοημένοι παρακαλούν τρέμοντας τους μοναχούς να τους κρατήσουν στο μοναστήρι σαν δούλους, σαν υπηρέτες. Αργότερα η χάρη της Παναγίας ολοκληρώνει το έργο στις δύο αυτές ψυχές. Οι άπιστοι βαπτίζονται και αφού περνούν από την κανονική δοκιμασία του μοναχού γίνονται μοναχοί και αφιερώνονται στην λατρεία της Ευαγγελιστρίας. Ο Μουκαντά Πασάς μάλιστα έδειξε τόσο καλή διαγωγή ώστε η αδελφότητα μετά πολλά χρόνια τον εξέλεξε ηγούμενο και όχι μόνο εργάστηκε και ανακαίνισε το μοναστήρι όπως είναι γραμμένα στα πρακτικά, αλλά δόρισε εις αυτήν στο μοναστήρι και την τεράστια περιουσία του. Σήμερα ο χώρος της Ιεράς Μονής που βρίσκεται ο Εσταυρωμένος ονομάζεται Ναίδριο του Μουκαντά, για να θυμίζει όσα θαυμαστά συντελέστηκαν στην εποχή του μετανοημένου εκείνου Οθωμανού. Ένα άλλο, η Μεριέμ του Τούρκου. Στα χρόνια της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, λίγο πριν τη μεγάλη καταστροφή της Χίου, το νησί λαϊλατήθηκε από τους Τούρκους. Δύο Έλληνες, ενώ έφευγαν για να γλιτώσουν, συνάντησαν ένα Τούρκο. Εκείνος τότε τους έδωσε μία εικόνα της Παναγίας λέγοντάς τους: «Πάρετε αυτήν τη Μεριέμ, τη Μαρία». Οι Έλληνες κοντοστάθηκαν, διστακτικοί. Οπότε ο Τούρκος εξηγήθηκε: «Προσπάθησα με ένα τσεκούρι να την κομματιάσω για να βάλω τα σανίδια στην φωτιά. Το τσεκούρι χτύπησε πολλές φορές την εικόνα. Εκείνη όμως δεν έπαθε τίποτε. Την κοίταξα προσεκτικά και είδα το εικονιζόμενο πρόσωπο να μου χαμογελά. Κατάλαβα ότι η πίστη σας είναι μεγάλη και ότι η εικόνα αυτή δεν πρέπει να καταστραφεί. Να την πάρετε και να την βάλετε στην εκκλησία σας». Οι Έλληνες την πήραν, την έκρυψαν σε ένα σακί και ξεκίνησαν για το Ρεϊδερέ της Μικράς Ασίας. Η εικόνα τοποθετήθηκε στο ναό του μοναστηριού του Αγίου Νικολάου, όπου γρήγορα έγινε η παρηγοριά των δυστυχισμένων και ο γιατρός των ασθενών. Και ακόμη ένα τελευταίο. η Παναγία της Κρυπούς. Ήταν Σεπτέμβριος του 1943. Οι Ιταλοί συνθηκολογούν. Μία ομάδα από κατοίκους του ορκωμενού Βιωτίας πλησιάζουν στον σιροδρομικό σταθμό της Λεβαδιάς και ζητούν από την εκεί Ιταλική φρουρά να παραδώσει τον οπλισμό της. Διαφορετικά τους λέγουν πως θα δεχτούν επίθεση από τους αντάρτες που βρίσκονται στην περιοχή του Τσαμαλιού, Διονύσου. Οι Ιταλοί αρνούνται να παραδοθούν και ενημερώνουν τους Γερμανούς, οι οποίοι αποφασίζουν να κάψουν τον ορχομενό και να τιμωρήσουν όλους τους κατοίκους. Το βράδυ της 9ης Σεπτεμβρίου μπαίνουν οι Γερμανοί στον ορχομενό και συλλαμβάνουν 600 ομήρους με σκοπό να τους εκτελέσουν, να τους σκοτώσουν. Ένα τμήμα μένει στην πόλη, ενώ ένα άλλο τμήμα με 3 τάγκ προχωρούν προς τον Διόνυσο να συναντήσουν τους αντάρτες. Λίγο έξω από τον ορχομενό είναι κτισμένη η πιο αρχαία εκκλησία της Βιωτίας. Κτίστηκε το 874 μεταξύ, αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου. Ήταν παλιό μοναστήρι της Κρυπούς. Είναι ακόμη μεσάνυχτα. Η φάλαγγα έχει προσπεράσει 550 μέτρα το ναό, όταν ξαφνικά το πρώτο τάγκ ακινητοποιείται στην μέση του δρόμου. Μπροστά τους οι Γερμανοί βλέπουν μία μεγαλόπρεπη γυναίκα με το χέρι υψωμένο σε απαγορευτική στάση. Το δεύτερο τάγκ προσπαθεί να προσπεράσει το πρώτο, αλλά πέφτει σε ένα χαντάκι και ακινητοποιείται, ενώ το τρίτο τάγκ ακινητοποιείται σε ένα χωράφι μέσα από το οποίο προσπαθούσε να περάσει, αλλά αδύνατο. Ξημέρωσε η 10η Σεπτεμβρίου. Ο Γερμανός διοικητής Χόφμαν ζήτησε από τους κατοίκους ένα τρακτέρ για να τραβήξει τα τάγκ. Τότε συνέβη κάτι θαυμαστό. Τα βαριά αυτά άρματα μετακινήθηκαν από το τρακτέρ σαν να ήταν άδεια σπιρτόκουτα. «Θαύμα, θαύμα», φώναξε ο διοικητής Χόφμαν και ζήτησε από τους κατοίκους να πάει στην εκκλησία. Εκείνοι τον οδήγησαν πράγματι στο ναό. Ο Γερμανός στην θεομητορική εικόνα του τέμπλου αναγνώρισε τη γυναίκα που εμπόδισε την φάλαγγα να προχωρήσει. Έπεσε αμέσως στα γόνατα και φώναξε με θαυμασμό: «Αυτή η γυναίκα σας έσωσε. Να την τιμάτε και να την δοξάζετε». Ο ορχομενός σώθηκε. Ο Χόφμαν, ο διοικητής, διατάζει να ελευθερωθούν και οι 600 μελοθάνατοι και υποσχέθηκε πως μέχρι το τέλος του πολέμου η πόλη, ο ορχομενός, δεν θα πάθει κανένα κακό. Οι κάτοικοι ευχαριστούν και δοξολογούν την προστάτηδα Θεοτόκο για την ανέλπιστη σωτηρία του. Ο ήλιος γέρνει στη δύση, τα τάγκ φεύγουν με τα πυροβόλα κατεβασμένα πλέον, γιατί νικήθηκαν από την υπέρμαχο στρατηγό του ορχομενού. Από τότε η 10η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε σαν ημέρα πανηγύρεως. Όσο ζούσε, ο Χόφμαν, ο Γερμανός, παρευρισκόταν και αυτός σχεδόν κάθε χρόνο στην πανήγυρη. Αφιέρωσε μάλιστα στην Παναγία ένα μεγάλο καντήλι και χρηματοδότησε την πρώτη απεικόνηση του θαύματος. Ήρθε η Παναγία μας να μας σκεπάζει και να μας σώζει και σε αυτή τη ζωή και να σωθούμε αιώνια. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Εις οδόν ειρήνης.